Only Underground. Perquè ara comença Conducta Contrària. Un còctel d'actualitat, música, humor, entrevistes i l'ingredient secret que et farà repetir. Que et servirem cada divendres de 8:30 a 9:30. Presenta Iván Montes, amb Esther Reyes i Ana Morales. Què passa? A veure, molt bona nit a tothom i benvinguts a Conducta Contrària. Què tal? Bona nit, molt bé, sí. Molt bé, esteu? Sí. Què tal, bona nit, molt bé. Vinga, comencem. Bona nit, oients. Saludem els nostres col·laboradors. Bona nit. Esteu sentint un soroll, què està passant? Sí, escolto un soroll estrany. No, ja no. A mi se m'escolta ara. Aquesta setmana santa ens ha passat factura, eh? A veure, comencem. Saludem els nostres col·laboradors, l'Anna Morales. Bona nit. Esther Reyes. Bona nit. El Sergi Marzà. Bona nit. I us parla un servidor, l'Ivan Montes, i us intentarem alegrar, ara ja sí que el que queda de temporada, que ja estem a la nostra tercera etapa, ja de la segona temporada. Queden molts pocs programes, no ja? Queden perquè, clar... pocs. 12, per lo menys. 12. 12 o així. I tenim una notícia, que la setmana que ve és el nostre aniversari a Radio Star. Bien! Farà un any que vam entrar en aquesta magnífica ràdio i doncs hem estat compartint aquests magnífics moments amb nosaltres. I us adelantem que tindrem alguna sorpreseta, no sabem quina, però... Una sorpreseta, eh? I serà un especial, un any de Conducta Contrària. Que guai! A Radio Star. A Radio Star. Comencem ja, sí, amb el programa aquest que us portem, com sempre. Moltes ganes. Res, dir que és la 26a edició. Edició, molt bé. Recordem el nostre Facebook, facebook.com/conductacontrària, el nostre... telèfon. Telèfon. Que estàs per anar a dir-lo entre tots, a veure si en surt. 937 84 85 98, repetim. 937 84 85 98. I dir per últim la nostra pàgina web, que és conductacontraria.cat, www.conductacontraria.cat. Recordem, com sempre, per als que encara no ho saben, que us s'incorporin ara, que la segona C de conducta és una K, com sempre, que no hem canviat res. Que és una mica complicat, a l'hora de buscar-nos i tot això, però clar, com som contraris, doncs vam dir. Canviem la K per una C. La C per una K serà. La C per una K. Ivan, no, avui estàs al segon. Estic dient, Esther, que canviem la K per una C, perquè el nom ja vam començar amb una K, i vam dir de canviar-lo per una C. Com que ara són Cs, no hi ha una K, què? Esther, mira, deixem-ho, eh? Perquè, perquè veig que no. Veig que no, que avui potser... A veure, jo si no, conducta contrària, no soc... és la C i li posem una K, és que a la C li posem la K. Però el programa com va començar dient-se conducta contrària amb una K? A principi de... o sigui, a la temporada passada, quan vam venir a Radio Star, vam dir de canviar-ho per una C. I ja ho vam dir a la ràdio. Tu és possible que te'n recordis o és possible que no? Esclar que me'n recordo. Sí, segur. I això, per això has intentat com deixar-me malament, però no, Esther. Aquí però no et volia deixar malament. No et volia deixar malament. Estic dient... Conducta amb una K, ja està. Ja està. Ja ha quedat clar, no? Ja. Pues això, com deia, que una vegada vam intentar canviar-ho per una C, però al final pues, vam dir, no, com som contraris, deixem la K. És el que estava intentant dir abans de que m'interrompés. Gràcies. I continuem, comencem el programa, molt bon rotllo. I amb aquesta cançó d'Efecto Pasillo que es diu No importa que llueva. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na na na na na. Molestándote las travesuras que te quiero hacer. Me encanta verte, enfadarte y reírme. Y aunque lo intentes, no puedes sonreír. Dejarme ni un segundo de querer. Y temo está bien. Pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé, es todo lo que soy. Y ahora mira, niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Que ofrecerte ves un par de canciones pa' cantarte bien. En mi cartera 30 primaveras de amor, mis poemas pa' todo el mes. Escucho los latidos de tu corazón, son pasos que se acercan más y más a mí. El mundo gira como un vals y bailo al son de tu vivir. Y ahora mira, niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti, súbete a mi nave, pongamos rumbo a un mundo que te haga sonreír. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na na na na na, na. Te llevaré donde la luz del sol nos mueva, donde los sueños aún están por contrària. No. Espera't. És que jo només escolto per un, per l'altre. No. Em sentiu? Ara sí. Ara sí. Ara s'escolta molt millor que abans. Pues no. Molt millor. Pues seran els meus, bueno, auriculars. És que aquí, sí, els auriculars van els perfectament. Meus, no. Ni caps, Anna, ni caps, però bueno. Vale. Vale, vinga. Ara, ara, ara, ara. Vale. Vinga, va, comencem amb humor i amb ganes de passar-nos-ho bé, perquè en aquesta nova edició, 26a edició, portem com sempre aquells consells, consells, avui estic amb la S sorda, que no vaig al lavabo, perquè estem encara en hora. Que no cago, vamos, ja està. Ai, ai, ai. És humor intel·ligent. M'expliques a què ve això? Avui estic amb la S sorda, que no vaig al lavabo, que no cago. No has sentit mai que no ca... Estàs que no cagues con una cosa? Ah, sí. Pues ja està. Vale, vale. És igual. De vegades dic tonteries. Pues ja està. Seguim el rotllo i ja està. Vale. Ok? Ok. Esther. L'Esther m'agrada els comentaris. No. Oh, ah, què passa un altre cop? Què ha passat? Ha sonat molt raro això. Què has tocat? Torna-ho a tocar. Jo no he tocat res. Que no aquí... toquis res, no, sí. No he tocat no res. No he tocat res, però he fet alguna cosa a la taula i de clar, cop s'ha deixat de sentir. N'hi ha un micròfon que queda lliure. Clar, ah. El que ha obert, com no n'hi ha ningú, agafa l'eco. Classes de tecnologia amb... Però Sergi no, Marta. No et canvis, home. Ai, ai, ai, quin liu. Posa't els dos així, en plan... I ens han deixat avui, unes cervesetes. Avui estem molt gafes, eh? Avui estem molt però gafes. Per què et canvies, Anna? No ho entenc? Perquè no m'escolto en aquest auricular. I en aquest se sent? Sí, perfectament. Vale, m'agrada, vale. M'agrada. Hola, hola. Hola, hola, hola. Ei, com estàs? Molt bé. Vale, ja molt bé, ja hem, ara no sí, tinc ja el meu guió per aquí, però bueno, sí, està aquí. Anem amb la secció del Sergi Manzà, que són els consells contraris. Molt bona nit, i com cada divendres, pues, ara portarem uns petits consells, o en aquest cas trucs, per fer-vos la vida una mica més amena. Si estàs depre o de mala llet, aquests són els teus consells. T'escoltem, va! Hi ha dies que no saps per quin motiu estàs down. No tens ganes de fer res, portes una ratllada a sobre que fa que estiguis insuportable. És normal. Li passa a tothom això. És per això que des de la redacció de Conducta Contrària us proposem algunes maneres d'intentar millorar el vostre estat d'ànim. Primer consell, podeu fer-vos una banyera. Si has sí. arribat a l'institut superratllat i portes un estrès a sobre que espanta, és millor que el que millor que pots fer és desconnectar. Saps aquesta, aquests tipus de banyeres que et fiques així? Ui, sí, amb sí, molt relaxants. Amb espuma i tot. Dos, camina. Sembla una parida, però no ho és. Sortir al carrer a caminar fa que vegis les coses i que et distreguis, doncs clar, veient els cartells i tot. Fa que sí. no pensis en el que et passa. Sí, sobretot el parc del Paradís, allà sí. és molt bonic per passejar i sobretot, això. Sobretot, baixes de dalt a baix un parell de vegades i sí. ara. Aquí, oi... Bueno, menja. Menja. Potser no t'has alimentat bé durant el dia i ara veus que tot et falten forces. Una mala alimentació et pot sentir feble i pot fer que et sentis així. Sí. Així que agafa una fruita o un entrepà i veuràs com recuperes forces ràpidament. Quart sí. consell, que això ho fem tots, és escoltar música. Clar, també, moltes vegades. Tu agafes els auriculars, tires tres cançons que més t'agraden, estira't al llit, tanca els ulls, escolta la música i no pensis en res més que amb la lletra de la cançó. Ara, no agafis una cançó que et recordi el que estava, el que t'ha passat. O que sigui també molt depressiva o alguna cosa. Clar, tampoc és plan. I posa't guapo o guapa, és l'últim consell. Pots fer-te un pentinat nou, anar-te a tallar els cabells o encara, si et queda pasta del teu aniversari, compra't alguna peça de roba que et moli. Veuràs com està guapa ens fa pujar l'autoestima a tots. Sí. Oh. Ai, aquí... Molt bé, ja, són molt interessants aquí. I la veritat és que jo, això de, per exemple, escoltar música o allò de quan estàs així com molt cansat i te'n vas a dutxar justament quan arribes a l'institut, a mi... La veritat és que em relaxa molt. Estic flipant amb el que estic veient. Estem fent aquí una fiestuki. Fiestuki, perquè clar, com ens han deixat aquí la cervesa, pues... Aquí sobre la taula. Estem netejant una miqueta la taula, perquè... Aquí la cervesa sobre la taula. Quina festa. Deixem-ho, Esther. Aquí l'oloreta cervesa... Les coses es llencen, la festa. Sí, Esther, el moment reivindicatiu després. Això està... Sí, això és el paper ple de cervesa netejant la taula. És que... No sé. Bueno, no em queden fins paraules. Aquí els consells contraris. Moltes gràcies, Sergi. Gràcies. Sí. Gràcies. Ja ho he dit jo, que avui gràcies. Estic amb la S. Que m'agrada no molt. Que m'agrada molt la S. I ara, doncs, toca Ivan Anna... Montes. Sí, Montes. Morales. Reyes. No. Mira, és que tots tenim S, mira. Menys el Sergi. Sergi. Sí. Sembla però, poca S. Per apellido, no. Soler. No. Marça. Canviem la Z per una S i el sol clar, Marça. És que la Z, sembla... Bueno, la S. És clavadeta, Esther. És clavadeta. Bueno, la S sorda. Bueno, és igual. Sí, millor deixem-ho perquè... Sí. Que, bueno, no preguntaré, vale? Després parlem ja en el corte publicitario. Claro. Però després d'aquesta secció, d'aquests consells del Sergi, toca anar amb la secció de la Esther Reyes amb el seu informatiu contrari. Comencem. Hola, molt bona nit i benvinguts als informatius contraris. Aquesta nit tractarem les següents notícies. Familiars, amics i ciutadans acomiaden a Mariví Bilbao. I veu sang humana però no és una vampira. Familiars, amics i ciutadans acomiaden a Mariví Bilbao. Les restes mortals de l'actriu s'han traslladat aquest en el tanatori de Bilbao, on, a través d'una televisió, s'han pogut veure imatges de l'actriu, on han rebut diverses corones, entre elles una de Miestret i en els seus companys d'Aissage. Elvira Urquijo Bilbao, filla de l'actriu, que era viuda i tenia un altre fill, ha volgut agrair el suport que estan rebent tots en tots els llocs, incloses les xarxes socials, i ha afirmat que està sent impressionant. La filla de l'actriu, que ha volgut atendre els mitjans de comunicació, ha assegurat que la seva mare es sentiria orgullosa i que ha afirmat que la seva mort no és un adéu, sinó que és un fills després. Moments després, s'ha acostat al tanatori la consellera d'Educació, Policia Lingüística i Cultura, la Cristina Uriatre. També han visitat la capella, entre altres, l'exalcalde de la ciutat, que és José María Goró. Molts actors i companys de l'actriu han expressat el seu pesar per la pèrdua d'una dona amb una gran vitalitat. I pels que veuen La que s'avecina, doncs deuen saber doncs amb la qui parlo. I la seva notícia. Veu sang humana, però no és una vampira. Michelle, de 29 anys, pateix una estranya addicció que impulsa a beure sang. La sang que pren és normalment d'animals com el porc, però ella prefereix succionar sang humana. Alguns dels seus amics es deixen que la jove els hi xucri una mica de sang, però és gairebé impossible saciar la seva set. Alguns definirien que aquesta californiana de 29 anys és com una autèntica vampira, però a ella no li agrada que li denominin així. Michelle assegura que simplement gaudeix bevent sang, però reconeix que és difícil d'entendre's per la resta dels humans. La tatuadora va començar a beure sang quan era només un adolescent, però la seva set ha anat creixent cada vegada més. Beu uns 36 litres de sang de porc a la setmana, però la seva beguda preferida és la sang humana, que la ingereix un cop per setmana. Gràcies a un amic seu, cada setmana Michelle succiona sang humana directament del braç del seu company. La jove californiana assegura que sempre beu sang humana d'algú a qui coneix molt bé perquè hi ha un gran risc de contraure malalties com l'hepatitis o el VIH. I fins aquí les notícies d'aquesta setmana. I aquí tothom està molt desconcentrat i veig que estan com fent molt soroll. No hem fet, és que estàvem continuant amb la festa. Sí, amb la festa. A veure, algú d'aquí veu La que s'avecina? Sí, molta pena, eh? Jo heu notat que fa uns dies, bueno, que no, aquella actriu que ha mort, ja no està. Ja no hi és, pobreta. Clar. Pobreta. Ja. Com frases... Bueno, ja tenia uns 83 anys. Bueno, i tampoc és tant, naturals, 83. Per coses naturals també ha mort. I, a veure, a mi em fa molta pena. Jo no veia La que s'avecina, però a mi m'ha impactat bastant. El Sergi vol dir alguna cosa. No, res, que tenia aquí les frases que dèiem, les millors frases de la Izaskun. La Izaskun sagas tú, ¿eh? Frases com la mítica pescadero cabrón, sí. O movida, que era les que més deia, o bombazo informativo que deia amb el seu grup de la Maritere, la sí. Goya, tota aquesta. Bueno, aquí a Conducta Contrària la trobarem a faltar. Molt. Sí. Des de sempre. I des de sempre, veritat, com que sou molt fans. Sí, bueno. Som molt fans. Jo volia dir, no, t'ho dic en sèrio, dic que m'he quedat flipant amb lo de sí. Que veu sang humana, correta. Perquè això és el més normal que he sentit. Jo més ho veig cada dia en els bancs del carrer, gent xupant el braç per treure sang. Ah, però estan parlant de... Oh, no, ja, i jo t'estic parlant de l'altra notícia. Notícia. Sí, és molt fort. I he vist un vídeo... Lo normal, vamos. He vist un vídeo i és escarós. Com ella, la tia aquella, que és una tia molt rara, així maquillada, tot de gòtica, va ben sang del seu amic, allà... I a l'amic també, jo crec que no em deixaria. L'amic també és molt raro, allà amb el cabell blau. I allà talla, si es no talla un caminet i la tia allà... No, sisplau, no ho feu, no ho provem mai. Esther, ho faré amb tu, vale? No! I després de l'informatiu contrari, l'hem escoltat a modo de base durant aquests segons. I és el Could Be The One... d'Avicii amb Nicky Romero i li vull dedicar al meu pare, que li encanta aquesta cançó. Un petó. The things we used to do and used to be. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. Do you think about me when the crowd is gone? It used to be so easy, you and me. I continuem aquí a Conducta Contrària després d'aquest magnífic I Could Be The One d'Avicii amb el Nicky Romero, o la Nicky Romero, suposo que és el Nicky. I anem ara amb aquesta secció que estem esperant tant també per posar-nos al dia de les notícies dels famosos. Els cotilleus. Els cotilleus de famosos. Comencem. Bona nit. Bona nit. Anna, ets nova? Sí, no. Què tal? No. Com a... Ai, com a... Bueno, després us ho pregunto. Vale, vale. Comencem. Que us pregunti el que no sabeu que us preguntaré. Vale, vale. Eh? Ja... És igual. És igual. Justin Bieber s'estrena com a tatuador. Justin Bieber no és bo només dalt de l'escenari, sinó que també fa bon treball manual. No sé si s'amaga de la seva afició pels tatus i ara debuta com a tatuador. O sigui, ja ha fet el seu propi estudi i tot això i es veu que li va bé, li agrada i això. Segur que li vindran també moltes fans. Sí, de... anirà sí, moltíssima i, gent. I segur que guanya un munt de diners i cobra el doble. És que fijo. Fijo. Els fans de Lady Gaga dissenyen el vestit de núvia de la cantant. encara no hi ha data pel casament entre Taylor Kinney i Lady Gaga, però els Little Monster ja estan impacients perquè arribi el gran dia. De fet, alguns seguidors estan compartint possibles dissenys al vestit de la nòvia de la cantant. Els fans de Lady Gaga tenen moltes ganes que l'artista novaiorquesa es casi ben aviat. De fet, alguns Little Monster ja estan preparant els possibles dissenys del vestit de la núvia de la cantant de Bad Romance. Tenint en compte les propostes que se li van fer fins ara, no seria gens estrany que la diva del pop acabés vestint una peça única i d'allò més surrealista i estrafalòria per pujar a l'altar. De fet, encara no hi ha data pel casament entre Lady Gaga i la seva actual parella, Taylor Kinney. Havia corregut el rumor que podrien casar-se aquest estiu, ja que van malinterpretar unes paraules de la millor amiga de la cantant, la DJ Lady Starlight. Taylor Swift tira la canya al príncep Harry. El príncep viatjarà als Estats Units ben aviat i Taylor no es vol perdre l'oportunitat de trobar-se amb ell. Qui sap si també serà el seu príncep blau? El príncep Harry farà una festa benvinguda per tots els VIP dels Estats Units i Taylor Swift té ben clar que no hi pot faltar. És per això que es comenta que espera amb neguin l'arribada del príncep dels Estats Units. Harry ja ha incorporat a la llista d'altres VIPs com Jennifer Lawrence o Katie Upton. Fins aquí els cotilleus. Bueno, molt bé. Doncs moltes gràcies, Anna Morales. Expliquem per què l'Anna ha dit hola. És perquè ara tenim com dos micros. Tenim el micro per on parla l'Anna per la ràdio i un micro, el micro d'un nou projecte que tenim aquesta setmana, que iniciem aquesta setmana, que és que cada setmana gravarem un mini programa de televisió. Bueno, en plan televisió. Ara està gravant, no? Ara mateix ja estem en directe en el nostre primer programa. Bueno, en directe el que és gravant. Però bueno, quan entreu vosaltres podem dir que és en directe. És en directe. Són les... Aquí les 9, posa, les 9. El teu ordinador posa. Falten 5... res. Ara mateix... Un minut, quasi. Faltaran... Per les 9. 50 segons per les 9. Bueno, i com deia, ara explicarem lo de les 9, però primer dic que serà un mini programa d'una estoneta que penjarem al nostre canal oficial. Quina era la pregunta, Ivan? Vale, com usaran la Setmana Santa? Però crec que no tindrem temps perquè volem fer una cosa. Us ho pregunto després. Vale. Què volem fer? A veure que ve que el Sergi aquí una mica ausent, ara que s'acosti al micro, i que ens expliqui què és el que hem fet aquesta setmana i per què esperem a les 9. Doncs perquè, mira... Què passa? A veure, digueu-me cançons freaks que tingueu. Que us vinguin al cap, cançons friki. Mica, o sigui, friki no. No, ha dit cançons, pues. Freaks, pues. Freaks, el Gangnam Style, el Gangnam Style. El Harlem Shake. Un altre. El Leori Moni. Per exemple, per exemple. El Galanguila, este. Vale, pues d'aquí n'hi han dos, a veure si adivineu. Digueu-ne dos, que creieu. El Harlem Shake i jo què sé, el Gangnam Style. Gangnam Style. No, jo crec que és... L'havíem d'adivinar o no l'havíem d'adivinar? Sí, aquestes dues el que hem fet és... Jo porto molt de temps. Tres setmanes i mitja. Ole, Anna, gràcies. De res. Fent, dic, pues, ja que de cançons freaks i tal, pues, i per què no mesclem dues cançons freaks per fer una cançó freak més, encara més freak? Pues vale, vaig fer el Harlem Shake i el Gangnam Style, els vaig... Diguem, mesclar una mica sí. I l'hem titulat el Harlem Style contrari. Ai, jo el vull veure! Bueno, ara. Harlem Style contrari. L'estrenem abans de que comenci, de que passi, siguin 21. Comencem! Del Sergi Marza, Harlem Shake contrari. Però... Harlem Style. Estàs escoltant Conducta Contrària. Conducta Contrària. Terrorists. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Estàs escoltant Conducta Contrària. Open Gangnam Style. Do the Harlem Shake. Gangnam Style. Op, op, op, op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Open Gangnam Style. 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자. 이때라 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자. 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자. 그런 갑각적인 여자. 아, 가자, 순간. 언제나 보이지만 놀 땐 노는 선어에 때가 되면 완전 미쳐버리는 선어에 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어에 그런 선어에 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey 바로 너 hey 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey 그래 바로 너 hey 지금부터 내 때까지 가볼까 The Harlem Shake Gangnam Style Op, op, op, op Oppan Gangnam Style Gangnam Style Op, op, op, op And do the Harlem Shake Gangnam Style Op, op, op, op Oppan Gangnam Style Gangnam Style Op, op, op, op Oppan Gangnam Style No assegurem que el còctel de conducta contrària compleixi les mesures de seguretat. Tómate l'ama! El que sí que et podem assegurar és que passaràs una bona estona. ¿Le gustaría probar cosas nuevas? Advertim que el programa pot arribar a crear addiccions. Te pueden notizar. En serio. I després d'aquest magnífic Harlem Shake Style o Harlem Style... És com que, es digui! Mira que nosaltres contrari. Hem de posar... De posar noms difícils, Sergi, però tu t'has lluit. A veure... Tasca de què, no? Dic que s'ha lluit posant el nom. Es diu Harlem Style Contrària. Harlem Style Contrària. He posat contrària, però suposo que és contrari, no? Sí, és contrari. Sí, lògic. La veritat és que et porta feina, tot això. O sigui, de fer-ho i tot. A mi em costa fer una cosa una pàgina web de Tinder, imagina't això, xaval. Sí, però si us doneu compte, el primer trosset és... Hi ha la cançó en si, sí, n'hi ha trossets, perquè clar, això va començar sent el que és l'avorriment del cap de setmana. Això és massa currada, eh? Sí, sí. I està molt ben fet, o sigui, i té llavors, mèrit. El primer trosset vaig començar a agafar els tros i posar-los... Però després vaig dir, i per què no vaig més allà? Vaig estar buscant allà a llocs. Gangnam Style, voices, bueno, més la veu, no sé què. Clar. I llavors, quadrar. El que és la veu, amb la base del Harlem Shake, perquè torni a agafar i ficar els efectes... I el ritme de la música, també. Ja. Un aplaudiment per tu. Mèrit. Guai. I ara toca anar ja amb les segones tandes de seccions. I ho fem amb la primera, que és el Sabies què d'aquesta setmana, amb l'Ester Reyes. Comencem. Molt bé, aquesta setmana parlaré d'alguns mites, mites molt famosos, que es parlaven però que són mentida. Per exemple, si has menjat, has d'esperar mitja hora abans de banyar-te. Aquesta és molt coneguda i tothom la feia. I tothom sospitava, però les nostres mares ens van posar por. És cert que el cos repesteix la sang als músculs i al sistema digestiu quan mengem, però no lo suficient com per disminuir les funcions musculars. No és tampoc recomanable hartar-se de menjar i tirar-se a l'aigua. Banya't quan et sentis més còmode i no et posis un tamboritzador. Els làctics provoquen mocs. En un estudi amb 330 pacients, 2 de cada 3 pensaven que la llet provocava mocs. En un experiment, voluntaris amb un refredat es bevien llet i altres no. El pes de la quantitat de mucositat no va ser major pels que bevien llet ni els hi va influir per res en la congestió de la tos. I per últim, les ungles i el cabell segueix creixent quan mors. No és cert. L'únic que passa és que, al morir, el nostre cos s'asseca i les parts que no s'assequen, com el cabell i les ungles, semblen molt més llargues i molt més grans, encara que no hagin crescut res després de morir. I fins aquí el sabies què? Que l'Ivan m'ha estat... Què? Una falta d'aspecte enorme, enorme. Que no t'he fet cap falta. Tancaré aquest micro. Ui, que trenca el micro. Ui. Esther, estem dient que està gravant la càmera per després penjar a internet. Si clar, no, no et sentiran parlar. Clar, no, Esther. No et sentiran parlar. Vinga, fins aquí el que sabies que. Moltes gràcies, Esther. Que no passa res. Si estàs acostumada a parlar davant d'un micro, doncs dos, és el mateix. Però que no era això el que em molestava. Que no suporta, o sigui, que els ruiditos... No, no, els... que... Com es... Ai, és igual. Estava calament, així semblava que t'estava rient. Bueno, no, si estava parlant amb els que estan veient el vídeo. Perquè, clar, jo puc parlar així. Com molesta. Bueno, és igual, deixem estar això. Sí. Vull parlar. Ara l'Anna vol parlar. Anna. Vol parlar pots amb parla? El... Amb el micro vol de... Ah, parlar amb el micro. Hola, ara no... Molt bé, doncs per això el que estem fent... Va, amb prova, dos micros. Aquest no el pujarem, eh? Aquest és una prova en plan tonta. Estic aquest amb el micro no el de pujarem. Conducta contrària, o sigui... I amb el, i amb el del vídeo. Star. Sembles els polítics que els posen un munt de micros allà? Doncs pues això, doneu-me tots i ja està. Sí. Té, doncs Anna, bueno. Tot per tu. Sí, sí, vale. Sí, sí. Hola! Ara, l'Anna amb quatre micros aquí fent-se allà la super mega famosa. Estic de fotafa, eh? Fotaca pel Facebook. No, vale. Ara, l'Anna és hiper mega... La gràcia és que espera que algú li faci la foto. Pues en realitat sí, no sé com ho veureu. Bueno, és igual, va. Ja sí, d'esto, després. És igual, però no es treu els micros de davant, eh? És que no... Aquí, a més de xupar càmeres, xupar micros, no? Hola! Oh! Que no vull dir per ofendre. No, això es no. Es queda no. Amb la cara, en plan, ai, Esther, que avui estàs... Què passa? Estàs als núvols? Que ens estàs tot el rato deixant, en plan... Ara parla. Xupa micros, abans que estava als núvols, ara... Pues vale, sóc una xip... Déu! Deixem... No volia dir així... No, t'hem entès, Esther, que no volies dir... Va, que no nosaltres passa, sabem res. La teva ment que no és verd. Vamos, que... Ah, que sona malament. Home, podem deixar ja això? Sí, no, millor. Vale, va. És el que estava intentant fer, però bueno. Ara. A les 9. És i 9. És quan us pregunto que com us ha anat a la Setmana Santa. Doncs a veure, mira. Si no fos pels deures i pels treballs... Jo no entenc per què Setmana Santa, perquè et posen deures. És que no. És una cosa que no m'hi cap. Et ponen allà, cascoporra, vinga, va, 9 pàgines. Cascoporra! Ui, si m'ha agradat! Eh? Que m'ha agradat cascoporra. Has dit a cascoporro? Ha dit a cascoporro, no? Bueno, pues, Bueno, no, és que és el que jo entenc. Jo dic, ha dit a cascoporro, no? Sí. Ah, vale. Dic, és que... I què vol dir això? És com... No, ja ho sé. Si és una expressió. És perquè ho expliquis. A veure a com... A cascoporro significa a saco. A saco. Molt bé. Allà, a deures a saco, allà... Va. Pim-pam, ens foten allà 9 pàgines, llegir-se un llibre amb un idioma, que no diré quin. Anglès. I... Però, o sigui, que no diré quin, però, amb un idioma. Més, treballs, treballs de no sé què, treballs de no sé quantos, o sigui, et queda una setmana, una setmana... Bueno, pràcticament la Setmana Santa a mi no ha sigut gens especial. L'únic, doncs, yeah. Quedar amb els amics i bons amics i això. Que si no, doncs, una puta merda. Una com si le trem de me. Una caca. Una femta. Va. Vale, per, ja. Per dir-ho més intel·lectualment. Hola, Sergi. Hola. Sí, s'ha escoltat massa. Bueno. Bueno, aquí. Podem anar ja amb la teva secció, ara que està sí. El Sergi per aquí. A veure, ja us he preguntat que us ha anat molt bé, així m'agrada. Sí. Us ha anat molt bé, m'alegro. I a tu, Ivan? També m'ha anat molt bé. I volia fer... vam fer una cosa, però bueno, vam fer un intent de cosa que no va sortir bé. Ah. A que sí, Anna? Què vas intentar? Ei. Res. Què vas intentar? El que vam fer el divendres, que una setmana... Ah, sí, jo... Explica-ho, listo. Ara ho has d'explicar. Era perquè em vaig quedar amb les ganes, vale? Un altre cop el soroll. Sergi, tu què vas fer a la Setmana Santa? Perquè ara explicarem el que volíem fer i com tu no vas poder i l'Ester no es connectava, doncs... Ah, jo el que volia fer... O sigui, no, la Setmana Santa, tu què has fet? Ah, vale. Pues he anat a esquiar. Joder. M'he fet mal. He fet deures. Una mica de tot. Quedamos amics. Sí, també. Ivan, expliquem això. En el cine. A veure, expliqueu, perquè... Em vaig equivocar de pel·lícula, vaig anar a veure una i al final vam colar una altra que té un nom molt semblant. Quina? I a quina pel·li ens han quina? Posat? Quina? Vaig anar a veure Dando una nota. Ah. I quina? I volia veure la de Por la cara. Pues té el nom molt semblant. No, no, però és que hi ha dos actrius, hi ha dos actrius amb sobrepès. Ja, però és que, a veure, vamos a ver la pel·lícula d'una gorda aquí. No, i vam dando la nota, era graciosa la pel·lícula, però a veure... És de humor. La High School Musical, però una mica com més picant. I ja està. I ja està. Però, aquí a veure, per anar al cine per... És que em fa gràcia perquè és que, per pagar... que tenen el nom molt semblant i després... No, un nom molt semblant no, però espera que... Has dit això? Bueno, que ens vam confondre, no jo, anàvem quatre més. Ah, vale, vale. Ah, que bueno. Si adessis tu sola seria com... Home, una mica... Molt raro. Lul. Amb què anaves, Esther? Noms, datos, datos? Anava amb l'Alba, la Joaquín Inés, la Marina Rabassa... Va ser quan em vas dir a mi. El Pau, la Doyan... El Pau, la Doyan, que van anar a veure un altre... I ja està, era un grupet, Guai. Ai, és veritat, que li vaig dir a l'Anna si volia venir, però que no podia. Vaig anar a Vacarisses. Ué. Sí. Vaig dir, ho vas passar bé, no? Amb el teu pare. Heu acabat ja de la... Que us vull explicar això, què volíem fer. Jo explico una mica per sobre. Jo vaig veure el WhatsApp mentre estava allà a fora. Tu esquiant, matant el peu... Sí, vaig veure, no sé què, d'un programa, graveu-vos coses. Explico. L'Ivan Montés, Lara, tenim Facebook. Sí, bueno, va enviar com una nota de veu explicant, ja que la setmana passada, com ja sabeu, no vam fer programa, clar. Doncs estava explicant el com anava la Setmana Santa i volíem fer com un petit programa dient, pues, no sé, pues explicant... Com la Setmana Santa, no? Sí. Ivan. I està empanat. I ja està. I doncs, bueno, no, doncs espera, jo... Espera, que no estic empanat, home, estic escoltant-la. Jo ho volia fer, però clar, com ningú contestava i el Sergi va contestar el dia següent, l'Ester no es connectava i jo i l'Ivan eren plan... L'Ester ens ha confessat a mi i a l'Ivan venint cap a mi. Mira, però que no contesta, perquè té un... Ho llegeix, però no contesta perquè m'he de palo. M'he de palo. Vale, Ester. A veure, aquell missatge no el vaig veure. Perquè jo llegeixo els missatges del teu. Si ho haguessis vist, t'haguessis posat a gravar tu. Jo vaig notar, perquè una vegada et vaig parlar i em vaig quedar. Què? Em vas parlar? Veus? Bueno, sí. No, però ja fa temps. És que suda molt del WhatsApp. No, ho he notat. Doncs desinstal·la. A veure, ho faig per coses més... Faig servir el WhatsApp per coses com més necessàries. Que és assistar-li al WhatsApp, Sergi, té un problema, eh? Perquè no l'utilitza. Hola. Sí, que no l'ha agafat el telèfon i ja no l'han agafat, però hola. A veure, qui deu ser? Hola! Vinga, va. Ai, el Sergi està parlant per telèfon. Sergi? Oh. Hola? Ui. Hola? Hola! Qui ets? Que sabeu qui sóc? La Meritxell? No, jo crec que sí que sé. A veure, a veure. Oi que sí? Una mica frío, eh? Qui ets? A veure si ho adivineu. Pues no és. Jo crec que és la Laia Miralles. La Laia Miralles? No. Més fred encara, eh? Enigma contrari de la setmana. Mare meva. Aviam, parla, hola. Hola, què haces? No, qui és? La Laura. Laura, segura? Mai us he trobat, eh? A veure, ens estem quedant flipant. Qui és? Vale, us dono una pisteta, vale? Vale. Vaig al vostre curs. Home, al nostre curs? El mateix insti? Sí. Parla? Ostres, m'estic quedant flipant. El coco. I sóc morena. Dios, qui és? És que em sona la veu, espera't un segon. Sóc molt sexy, en veritat. Ja sé qui és la Berta Gil? No. Ara dirà, ara dirà el nom i direm... Hola, és veritat! La Berta els Sius, no, no. No, no, és que... Que malament, eh? Això no, no em coneixeu gens, eh? Qui ets? L'Anna s'està... Digues el teu nom, confessa! Molt. Confessa, vinga, qui ets? Com que confessa? No, no, no, ara si endevineu. No, és que... Ostres, no! Que fort! L'Anna està aquí... Aviam, a quin instrumental vas? Digue'm! Tinc una app al nom. Dios! Ah. Ostres! Va ser l'instrumental 3. Vale, ni idea. Però com pot ser això, que no et conegui la veu? Em pots agradar el seu nom. Us ho dic o què? Sí. Sí. A veure. La Rosario. Ostres, que fort! Però si no comença a parar. És que és tan raro. No, Rosario, no, que no et coneixi que... la veu, flipa! Ni jo! No. Esther, que fort! Que tinc ara una A en un nom. Ara, ara! Ara sí! Ara! Hòstia! Oh, home, ara que penses lo de sexy i això, pot venir d'algunes persones, diu, però de tu és habitual. Vale! Que, això era bo, no?, el que he dit. Sí, era bo. Què, Rosario, què tal? Que molt bé, que era per dir-vos que des del primer cop us escolto i pues, que m'agrada molt. I això, gràcies. Com que t'ha donat per escoltar-nos així? Pues perquè sempre estic a orquestra i no puc escoltar-nos. Oh, que bé. Doncs et dic que si tens ocasió un altre dia, escolta'l, perquè avui no és que ens estigui quedant un programa... Ja, ja, ja. Perquè hi ha programes molt més bons. Som així. I... Vale, vale. Quan ens surt malament una cosa... Home, n'hi ha una mica... Ho reconeixem. I això, que estic una mica a favor de l'Anna, que la Setmana Santa ha sigut una mica merdeta, perquè he estat aquí a Terrassa... I tampoc he marxat de Terrassa, de la home, que penso, és que a mi quan bueno, em diuen... Bueno, com a molt Rubí. A mi quan em diuen vacances, a mi m'imagino allà estirat sense fer res, perquè diu vacances, sense fer diu, això és descansar, i diu, però és que, vale, tenim que fer això, un altre sí, per fer, tenim que fer això, sí, això, sí, això, sí, això. Sí, sí. Clar, se'ns acumula una que fa, fem més classes a vacances que al col·le cada dia. Ja, ja, ja. És que és bestial. És que és... Bestial. I més, si has de recuperar algú que et pot anar allà un dossier, etc, etc. I el tens que presentar. I el tens que presentar, després un examen... Bueno, que, bueno, també és natural, perquè... Si és natural. Has suspès naturals? No, no. Sí. Ah, al igual. Molt malament, Esther! Ai, ai. Bueno. Jo, no, jo deia, jo pensava que no, jo deia perquè com has dit és natural i abans havia fet un joc de paraules, que és igual. Rosario, no, no explica'ns una miqueta, què tal estàs? Pues jo molt bé. Mira. Estàs a casa? Bueno, la mà una mica malament perquè tinc una capsulitis inflamada. Anda. Per bàsquet i una merda. A sobre sóc esquerrana i no puc escriure. Hi ha molta gent que té capsulitis ja. Mira, la Maria de Lázaro... Tu? No, no, que havia algú més... L'Anna pròximament. Tu també, eh? No sé! Ara anirà a casa i em faré una porta. Em faré una porta. Amb el martell. No, aquest no era, millor l'altre. Moment. Ho he de dir, però sempre m'ha fet gràcia anar amb... crosses. Ai, no, abans també feia una mica així. Jo també, jo també, a mi em faria gràcia. Esther, un dia quedem i... Ai, Rosari, un dia quedem i... Vale, Esther, que toca'm, vale? Vale, vale. Se t'inflen les mans quan vas molta estona amb crosses. És igual. Sí, se posen bullofes. Si vas molta estona amb crosses i també cansa molt els braços. Sí, també. No poseu... Les crosses són... Jo sempre he volgut portar brackets. Brackets? Ale, ale! No. Jo t'ho juro, jo deia... Però te'ls has de... no te'ls has de posar, oi? No et fan falta? No, home, clar que no, jo tinc un somriure. Oh! Un somriure! L'Ivan, que s'ha posat brackets, què? A tu t'ho n'haig de posar brackets? Ens aconselles o no? Ivan, què? Ens aconselles? Te'n tornaries a posar? Jo sí. És que en realitat... No et molestaven? No, quan t'acostumes, després era raro anar sense, I jo crec que se't converteixen com en una part de tu. Després no et saps veure durant un temps sense ells. Però et queden superbé, o sigui, les dents et queden perfectes. No, tio, els brackets no! No, home, hi ha gent que sí. Sí, aviam, ja... no majoritàriament, però... Depèn com siguin els brackets. El que no m'agrada gens és la nova moda que foten a les ties amb les dents del davant separades. Us no ho heu vist? És que vaig anar un dia a l'estació del tren i no parava de cartells amb la mateixa tia, però que amb les dents separades, les dents del davant. Sí, però n'hi ha, ha gent que es fica els bràquets del Barça, sí, es fica per separar-se un blau, precisament. I anuncis de colònia amb una tia també amb les dents separades. I gent que es fica bràquets i després et separa els dents perquè es veu que ara és la moda. Rosario, tu... Amb bràquets fluorescents. Sí, també. Tu, Rosario, et separaries els dents? Bueno, la veritat és que no, però si em paguen diners, potser, eh? Home, clar, si et paguen, si et paguen. Home. I saps el que era molt graciós? Que els cartells del tren posaven xiclets allà al mig, perquè se'ls pagués un forat. I se'ls feia xiclets allà. Que asco. No. A veure... Bueno, Rosario, què? Que és que estem tots flipats així perquè no ens esperàvem per res que truquessis. Podria ser qualsevol persona, però no sé. Explica'ns més. A veure, què? Què tal? Com estàs? Com va la vida? Jo bé, aquí estic. Ja que estàs... Esperant el viatge de Londres. Ai, és veritat, Londres. Ja que estàs... Tinc unes ganes ja d'anar. Ja que estàs aquí amb nosaltres, per què no fem una cosa, Rosario? Vale. Et té de gust fer el test de l'Anna? Ah, oi tant. Doncs l'Anna li fa el test de la Rosario. D'acord. Rosario, el test parla de l'autoestima, vale? D'acord. Doncs bueno, ja comencem. 1. T'agrada tal i com ets? A. Sí, estic contenta de ser com sóc. B. En general sí, tot i que em cal canviar algunes coses. O C. No, no m'agrada com sóc. Jo crec que bé. Vale. 2. Fas amics amb facilitat? A. Sí o B. No? Sí. 3. Si algú et critica, et fa mal? A. Sí, m'ho passo fatal. B. No, només importen les crítiques constructives. O C. Depèn de qui em critica. Depèn de qui em critica. 4. Et compares amb els altres constantment? Sí o no? No. Jo sóc com sóc i ja està. 5. Quan et sents trista? A. Sí. O sigui, ja et sents sempre, bé, poques vegades, o sé, quasi mai, ets feliç. Quasi mai. Ara, quasi mai. I última, creus que ets una persona atractiva i interessant? Sí, la meva manera, sí. No, mai m'he considerat, o sé, tinc els meus moments. Tinc els meus moments. Vale. Pues quan has trucat estaves en un d'aquests moments, no? Perquè... No, sóc sexy. Sóc sexy. Rosario, tens majoria C. I vol dir que la teva autoestima està on fire. On fire. Estima't a tu mateixa i seràs un imant per les energies positives i bones vibracions. La Rosario està happy. Que bé, que bé. Això és molt bona senyal, eh? Hi ha gent que té l'autoestima molt... Pels terres, sí. Pels terres. I sempre, a mi fa molta ràbia quan veig que un noi o noia... No, no, espera, a Rosario. Se'ns ha tallat. No, no s'ha tallat, és que estan trucant també. Encara està la Rosario, ara li has tallat tu. Bueno, és igual. Rosario, encara estàs? No s'havia tallat. És que estava trucant una altra persona, que era l'Aniol, possiblement. A veure, com sentim? Que s'ha tallat. És que passa això, perquè clar, com no hi ha més d'una línia, sona el pi-pi-pi de que està trucant algú. No és que s'hagi tallat. Ho sentim, Rosario. No passa res. Truca... Escolta'ns més, si encara ens estàs escoltant, si vols encara tens temps de tornar a trucar. Em sap molt greu. Mira, hola. Potser ets tu o potser és qui ha... Hola? Hola. Hola. Ets tu, no? Sí, la passada que truca. No s'havia tallat, oi? Sí, bueno, és que a mi se m'ha tallat, però... Ah, vale, era això. Ah, és que demà sona... No sé, a lo millor toca l'Aniol o algo. Sí, jo crec que era l'Aniol, però... Bueno... Que... I... Això, doncs això. L'has acabat de llegir? Sí, sí. Sí, doncs què et sembla? Pues molt bé. Molt contenta, sí. Sí? Sí. Doncs Rosario, dir-te és una mica tonteria que hagis trucat per despedir-te, però bueno. Que moltes gràcies per trucar, Rosario. Vale. Que... Em reconeixeu la veu ara o encara no? Ara sí, ara ja si truques, ara ja si truques et reconeixerem. Vale, va. Llàstima perquè els divendres has dit que avui no tenies banda, però altres dies tindrà. Orquestra. Bueno. Bueno, el mateix. És el mateix. I què, o sigui, la setmana que ve o quan no tornis a tenir, escolta Conducta Contrària, que potser et sorprenem. Vale, segur em trenco que... un altre cop la mà, vale? Vale. I et truco. Ostres, vale. Ostres, si fa falta portem el martell al col·le, que no passa. Vale, vale. Lo normal, vamos. Doncs, no sempre. Vinga, Rosario, moltes gràcies per trucar. Un pató. Un pató a tu i, de veritat, moltes gràcies. Vale, que vagi bé tot. Adéu, que vagi bé. Adéu. I ara doncs toca anar amb l'última secció de totes les setmanes i és de la mà de l'Ivan, que es diu Contrary Television. Doncs bé, comencem amb aquest Contrary Television. La primera notícia, diguéssim, serà una miqueta impactant i recordant els moments infantils de la nostra infància. I no és ni menys ni menys que Doraemon serà l'ambaixador de la candidatura de Tòquio el 2020. El famós personatge de dibuixos animats, nova carta del Japó, per aconseguir el seu... ser la seu dels Jocs Olímpics, o sigui, on es celebrin l'any 2020. Que guai, no? Sí. Però la cursa molt internacional per a la seu de les Olimpiades del 2020 acaba d'arribar a Dimensió Còsmica. Per al Doraemon, el gat sí, còsmic. Sí, sí. És un xiste intel·ligent. No, un xiste per la gent que ho veia. Doraemon, veia el famós personatge d'animació creat per Fujimoto Hiroshi i Moto Abiko, que tenen uns noms que també, com la cançó del Sergi Marza, ha estat nomenat nou ambaixador de la candidatura de Tòquio per organitzar els Jocs Olímpics i Paralímpics del 2020, per la seva apurador recordatori en el Japó, i això és el que han dit. Espero, si jo crec que si tingués el... seria graciós veure el Doraemon allà en plan... sí, seria molt divertit. Hi ha una cosa que m'acabo de pensar, i és que hi havia una cosa que mai entenia el Doraemon, que era, per què? Per què el Nobita? O sigui, els hi feia passar bones aventures a les persones que li feien bullying. Saps el gegant i sí, l'altre? Que sempre els hi feien bullying, però sempre els acompanyava a les aventures. Et quedes, ets tonto. Doncs pues bueno, mira, sí, ara quan acabi el programa truquem al Fujimoto Hiroshi. Clar, i al Moto Abiko. Clar, el trucarem, parlar el seu idioma, i ell et reconeixerà, saps? Li preguntem, això és una pregunta retòrica o l'hem de contestar? El què? Lo de per què feia passar bones aventures. Ah, pues... a veure... No, no, és que m'estan dient coses des d'aquí, des de la cabina, i no m'estic... Vale, a veure, què, Esther? Re. Estaves... ah, sí. Havia vist alguna cosa. Lo de... si era una pregunta retòrica o l'havíem de respondre. Era retòrica, vale. Perquè se'ns pot acudir moltes coses, perquè en el fons la Shizuka, el gegant, potser era... sempre s'estava banyant. Sí. Bueno, voleu que us expliqui més coses? Sí. Doncs us explico com serà la segona edició de La Veu, La Voz. La Voz. De tota la vida. Ai, és molt famosa. Hi haurà segona edició? Sí. Home, explica. I més audicions a cegues i menys directes. Això és com s'arrisquen ells. I els productors, les productores executives, anuncien que hi haurà dues emissions més a la nova temporada del Caçatalents aquest. Sí, i retorn bé, de bé concursants no triats de la primera edició, o sigui, alguns d'aquells que no van triar, que tornaran en aquesta segona edició. Aprofito per dir que avui ha estat aquí a Radio Star la Maica de La Voz, que hi ha una foto, sí, és molt fort. Potser està per Terrassa, no? Potser... no, ja haurà marxat. Bueno. Oh! Oh, jo la vull veure! Doncs bé, com si... que gent no triada estarà en aquesta nova edició i tinc encara més novetats que poden canviar i que us poden, depèn, que crec que l'Anna era fan del Melendi. Sí. Doncs ara potser et fan posar una miqueta trista. Aviam. Bueno, segons les productores executives de La Voz, de Boomerang Espanya, van analitzar l'èxit del talent show de Telecinco en l'audiència i xarxes socials i van avançar algunes novetats de la segona edició de Telecinco. Estrenarà al setembre. L'estrenarà al setembre. Hi haurà més edicions a cegues i menys gales en directe. Vol dir que... no, o sigui, jo prefereixo sempre lo directe que lo... i seran els mateixos coach? Aquí vinc ara. Ah, vale. Vinga, va. Això, les audicions a cegues, les batalles i possiblement la nova fase de repesca que es planeja incloure, com ja es fa en altres països, perquè clar, ja aquest programa no és d'aquí. Doncs es farà en dos més que en la primera tanda, o sigui, hi haurà dos programes més que en la primera tanda. I d'aquesta manera se segueix l'estratègia de The Voice UK, que és la original, que també ha optat per potenciar la primera fase del show, la més competitiva en audiències en tots els països. Els coachs podran desfer-se dels concursants ja elegits, o sigui, un cop trien els seus components del grup, després poden dir a tu no et vull, i això. Per últim, un plató més gran i un coach substitut de Melendi. Perquè Melendi, a més, el plató més gran i un espectacle i un xoc i un coach que com a mínim per substituir el Melendi són algunes novetats que tenen a l'equip i no. Això és el que diuen perquè Melendi volia deixar això perquè deia que li absorbia massa temps i llavors volia dedicar-se en complet a la seva música durant per lo menys en aquest temps i potser a la tercera edició torna. Tot i que jo penso que un cop has deixat una cosa i ja no ho... crec que no si ve una altra que ho fa mínimament bé, jo crec que ja no vindran després per fer-li fora. I per últim us dic una altra cosa. A veure, bona nit. Bona nit. Hola. Hola, Aniol. És que... Ens has trucat abans. És que no he pogut trucar abans. Estàs corrent? Eh? Estàs corrent? Sí, que estic aquí per la casa corrent. Està expirant aquí. La meva mama ha estat una estona trucant, encara bé que ha començat, i ara ha acabat de trucar i doncs he agafat el telèfon ràpid. Ah, vale. Bona nit. I... Doncs bueno, Aniol, hem de tallar, perquè s'acaba el programa. Sí, Aniol? Estic en directe? Estàs en directe, sí, perquè ens hem allargat una miqueta. Un diferit i ara m'estava liant. Doncs bueno, Aniol, gràcies per trucar. Trucava per despedir-me i dir-vos que va molt bon cap de setmana i que sou els millors, com sempre. Moltes gràcies. Igualment, moltes gràcies. Gràcies, igualment, Aniol. Doncs això, moltes gràcies per trucar. I trucar quan vulguis i si pot ser i tens... És que no m'estic sentint, s'ha sortit això de... Sí, sí, sí. Hola. Hola. És que sento molt flux. Ara no sé on és. És que l'Ivan no se sent. Però que re, Aniol, que gràcies per trucar, és que no tenim temps, ja s'acaba. I que això, que ens veiem, que bon cap de setmana a tu també. Aniol? Aniol? Aniol? És que no sento. Ah, ai, bueno. Ai. Ai, bueno, pues, doncs bueno, fins aquí Conducta Contrària. Ens retrobem la setmana que ve a la mateixa hora. Hi ha moltes ganes de passar-nos-ho bé. I és res, us ha parlat l'Ester Reyes. Bona nit. L'Anna Morales. Bona nit. El Sergi Marzà. Bona nit. I un servidor, l'Ivan Montes. Ens retrobem. Fins aleshores. Adéu, Aniol. Adéu. Adéu. Time is it where you are? I miss you more than anything. I'm back at home, you feel so far. Waiting for the phone to ring. Getting lonely, living upside down. I don't even wanna be in this town. Trying to figure out the time zone's making me crazy. You say good morning. Jet lag, heart. de lunes a viernes y de 2 a 3 de la tarde, conecta con el pop rock español de las últimas 4 décadas. Los éxitos en español que más te gustan en 60 minutos non-stop. Pop.es. Música en español. Ya sabéis, underground en estado puro, en Only Underground, en Radio Star Tarrasa, emitiendo el mejor underground del momento en la 100.5 de la FM o en nuestra emisión online radiostartarrasa.com. Todos los viernes de 6 a 8 y media. Cristina Turner, Sergio Estrada, Óscar Palacios, Andy Laguna, Marc Ostak y Dani Cárdenas. Hola oyentes, durante vuestra vida os habéis creído los graciosos del grupo.